राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद किंग्स पार्क कोलकाता में हुआ। राम राम राम देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। ये संसार है ये नित्य परिवर्तनशील बदलता ही रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। तो परिवर्तनशील है, बदलता ही बदलता रहता है, तो बदलना बहुत आवश्यक है। और बदलने से अंत में किधर जाता है? जाता है नाश की तरफ ही। अविनाशी बदलता नहीं और नाश की तरफ जाता नहीं, अविनाशी रहता है। और ये बदलता नाश की तरफ ही जा रहा है। तो संसार का काम बदलने से ही होता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति न बदलने से ही होती है। वो है जो ही रहता है। ये ज्ञातवा न पुनर्मोह ऐसी फिर मोह नहीं होगा। मोह बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, काल बदलता रहता है, वस्तु बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। ये बदलने बदलने वाला सब है, ये खत्म होने वाला है। और इसमें जो कुछ संसार में अच्छापन है वो बदलने में ही है, न बदलने में अच्छापन नहीं है। संसार का अच्छापन बदलने में ही है। तो बताए ना, धान भी कैसे होगा, फल भी कैसे होगा, वृक्ष भी कैसे होगा, शरीर भी कैसे होगा, बिना बदले कैसे होगा? बदलने नहीं तो धान कैसे पैदा होगा, साग पैदा कैसे होगा, फल पैदा कैसे होंगे? ये बदलने से ही तो होगा। तो ये बदलने में इसकी है, वास्तव में इसकी सुंदरता बदलने में ही है। क्या बदलने में है? वो नित्य रह सकता ही नहीं कभी, क्योंकि नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता है। असत चीज है उसका भाव विद्यमान नहीं रहता, मतलब बदलता ही रहता है, दम बदलता रहता है, नित्य निरंतर बदलता ही रहता है, रह ही नहीं सकता है भाव। और सत का अभाव, असत का अभाव विद्यमान नहीं रहता, सत का अभाव विद्यमान नहीं रहता, इसका भाव विद्यमान नहीं रहता। क्या सुंदर श्लोक कहे हैं, आधा श्लोक आश्चर्य तक। संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का, सबका भार भरा हुआ है 16 अक्षरों में। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। बहुत गहरा अर्थ बता, सब पूरा का पूरा ही। तो सब संसार नाशवान है और ये स्वयं चेतन अविनाशी है। ये अविनाशी होकर नाशवान के द्वारा सुख चाहता है, आराम चाहता है, उन्नति चाहता है, भाव चाहता है। बड़ी भारी गलती है। कभी होने वाली है नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं, प्रत्यक्ष बात है। शरीर के द्वारा आप कैसे सुखी हो सकते हो? पदार्थों के द्वारा, भोगों के द्वारा, रुपयों के द्वारा आप सुखी कैसे हो सकते हो? आप में तो परिवर्तन होता नहीं, इसमें अपरिवर्तन रहता ही नहीं, परिवर्तन ही परिवर्तन के बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव। आप अपरिवर्तनशील हो तो आप अपरिवर्तनशील के साथ ही आप शांति से आराम से रह सकते हो। परिवर्तन के साथ आप कैसे रह सकते हो, कैसे सुखी रह सकते हो, कैसे जीते रह सकते हो, कैसे आनंद हो सकता है, कैसे लाभ हो सकता है, असंभव बात है। सीधी सीधी बात है, बहुत सरल बात है। थोड़ा विचार करो तो साफ दिखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव है। इस वास्ते अपरिवर्तनीय है, परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। आपने कितनी कथाएं सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, परंतु परमात्मा बदलता है ये सुना है कभी कि आजकल परमात्मा और हो गए हैं, पहले वाले दूसरे अब दूसरे से हो गए हैं? कभी किसी पुराण में, वेदों में, शास्त्रों में और किसी मत मतांतर में, दूसरे में, सिद्धांत में कभी अल्लाह वो खुदा कहने वाले हैं, जो हवा कहने वाले हैं, ईश्वर कहने वाले हैं, सरथुस्त्र क्या क्या कहते हैं नारी नारा में, तो उनमें कभी उसमें हुआ कि वो बदलता है, मिटता है? अरे वो सब जगह है और सबका है, सबका है, वही हमारा हो सकता है, किसी का और किसी का नहीं, वो हमारे कैसे हो सकता है? कभी और कभी नहीं हो वो कसदा कैसे रह सकता है? कहीं और कहीं नहीं हो सब्जी भी कैसे मिल सकता है? किसी घटना में और किसी घटना में नहीं हो सब घटनाओं कैसे मिल सकता है? किसी क्रिया में और किसी क्रिया में नहीं हो वो सब क्रिया में कैसे मिल सकता है? ये तो प्रत्यक्ष बात है। थोड़ा विचार करे तो बिल्कुल ऐसी बात है कि वो उससे कैसे सुख हो सकता है? कितनी मूर्खता है, मूर्खता भरी हुई है जिसमें समझते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, सोचते नहीं हो। आप सोचो तो सही, मुझे विचार तो करो। ये धन संपत्ति वैभव भोग संग्रह हो जाऊंगे ठीक, जिसके लिए भयंकर पाप करते हो, गर्भ गिराने जैसे पाप, राम राम राम राम ऐसा ऐसा पाप करने लगे हो आप, क्या दशा होगी? किस भुलाव में भूले, क्या दशा होगी? हमें तो आश्चर्य आता है, दुख होता है, महान भयंकर कष्ट होगा। शरीर है आपका, इस शरीर ने जितना ऑपरेशन करोगे, जितना काटोगे, जितना करो, उतना कमजोर होगा ही। अरे ऐसे बालकों का इस पर गिराने का नहीं, इसे कमजोर बहुत सही दिन होगा, जरीर मरेंगे, उम्र पूरी पा नहीं सकेंगे, इतना दिन शरीर चलेगा नहीं, खत्म होगा जल्दी। ऑपरेशन कराई वो चमड़ी और एक चमड़ी स्वतः है, वह में जो ताकत है ऑपरेशन मुताबिक रहेगी, एकाल्प में तो मरेगा ही और क्या होगा, तो संसार में ही मरेगा, अगाड़ी भी मरेगा, पड़े दुख पाएगा, क्या करें, कैसे बुद्धि हो गई है। आप लोग सत्संग करने वाले समझने वाले भी इस बात को नहीं समझते, समझे क्या? मेरे को आश्चर्य आता है, आप उसमें गहरे उतरते नहीं, उतरना चाहते ही नहीं, बातों को समझना चाहते नहीं, समझना चाहो तो बहुत समझना आपकी बातें आ सकती है, क्या करें बताओ। तो प्रभु का मनोराज्य द्वारा निर्मित इष्ट क्या लीला दिख है या और है? लीला हो चाहे स्वरूप हो, एक ही है, फर्क नहीं है। लीला का चिंतन करो चाहे स्वरूप का चिंतन करो, मन मना भव मेरे में मन वाला होने, ऐसा कहा है, हो जा तो भगवान उपयुक्त मैं मेरे में, क्या तात्पर्य है? मेरे में आप जो समझो वो तात्पर्य है, भगवान को सगुण समझो तो सगुण में तात्पर्य है, निर्गुण समझो तो निर्गुण में तात्पर्य है, निराकार में समझो तो निराकार में है, साकार समझो तो साकार में है। परमात्मा कोई भी रूप वो नित्य है, वो जो आप समझते हो आजकल, आज दिन तक जितना पढ़े हो, समझे हो, माना हो, वो ही रूप, उसी में मन लगाओ। तात्पर्य है। अव्यक्त प्रभु का मनोराज्य द्वारा निरपतिष्ठ रूप लीला आदि है या और एक उसे लीला आदि करो कुछ भी करो पूरा तो भाव में समझा नहीं हूं, इतना पढ़ने को समय नहीं है सभी, इस पर थोड़ा कह दू। पहले देखा नहीं मैंने, नहीं तो मैं अपनी बात छेड़ता ही नहीं, तो पहले देखा नहीं पीछे से कहता। अचिंत्य अव्यक्त सर्वत्र व्यापक निर्विकार कृष्ण तत्व या और वो एक ही है, व्यापक भी वही है, व्यापक भी वही है, निराकार वही है, साकार वही है, सगुण वही है, निर्गुण वही है। इसमें भेद मानते हैं वो गलती है। ये दृढ़ भाव की तादात्मिक रूप से अपना भाषित होने वाला बुद्धि मान आदि सहित संपूर्ण दृश्य श्रुत्य अथवा आयुर्भवती जगत वही अपने परम पिता परम प्रिय नित्य सर्वत्मा परमानंद प्रभु से परिपूर्ण है। तब उनका क्या तत्व है, कुछ दूसरा शुद्ध भाव है। पूरा मैं समझ नहीं पाया पूरा, आप बताओ क्या क्या तात्पर्य है, तात्पर्य समझो। मेरे बात तो कहीं पैदा हो गई अपने में, बहुत पैदा होगी बातें कही, परंतु तात्पर्य में समझे भी प्रश्न करता का तात्पर्य क्या है। प्रश्न आप कि मेरे में मन लगाओ तो मेरा क्या है, ये मैं भगवान है तो मैं भगवान का मतलब है, अव्यक्त प्रभु का मतलब है, या जो हमारे मन में भावना कल्पित भगवान होता वो है। अव्यक्त व्यक्त वही है, मन में कल्पना वही है, सब है। मैंने कह दिया आत्म सब बात कह दी, सगुण निर्गुण साकार निराकार लीला स्वरूप धाम आदि वो आप चिंतन कर सकते हैं, जैसा आप मान सकते हैं, आज दिन देखा सुना जैसा समझा जैसा निश्चय किया वैसा। मैंने सब बात बाकी नहीं रखी, कहीं थोड़े में मैं सब बात कह दी, सबका तात्पर्य है। और मैं आपका भाव समझाऊं, वो मेरे मन में आया है, इस बात आई अटकल यहाँ आए, वो बीमारी में मेरे आई समझ में, भाव तो सुन लूं क्या बात है इनका। आप भाव प्रकट करो अपने बात ऐसा है, भगवान से है, भगवान से है, भगवान कृष्ण है, यही है। तात्पर्य भगवान की सुंदर सा ध्यान करके हाँ, सुंदरता जानो, बलवत्ता जानो, धनवत्ता जानो, महत्ता जानो, अनादि को जानो, जैसे जानो जो आपके बुद्धि में हो गई। मैंने कहा उसमें बाकी क्या रहा, मैंने इतनी बात कही उसमें प्रश्न बाकी क्या रहा। ये देखो कोई भी आदमी है ना ठीक तरह से अपने भाव को व्यक्त कर नहीं सकता। बताया है कि शतेषु जायते शूर सहस्रेषु पंडित वक्ता दस सहस्रेषु दाता भवति वादवा, दस हजार में कोई एक वक्ता होता है। वक्ता वो होता जो अपने भाव को दूसरे के तक पहुंचा सके, ऐसी शक्ति हरेक में नहीं होती। अपनी शंका प्रकट करने की ताकत ताकत नहीं होती। इनका भाव मैं समझाऊं और बताऊं, इनकी बातें पढ़ने से सुनने से जो मेरे असर हुआ है वो बताता हूं। वो है कि नहीं है इनका पता नहीं है हमें। ये कहते हैं कि भगवान कहते मेरे में मन लगा तो मेरा मन लगाओ तो मैं मन लगाऊं तो मन ही कल्पना ही तो होगी मेरी, परमात्मा मन कैसे लगेगा, वो परमात्मा क्या है पता नहीं हमें। मैं तो मंदिर कल्पना ही करूंगा, मंदिर कल्पना से भगवान मिल जाएंगे। ये भाव है और ये है तो ये मेरा असर पड़ा कि ये पूछना चाहता आता नहीं पूछना नहीं आता नहीं हरे को नहीं आता है। मैं तो आप कभी कभी विचार हो जाता हूँ मैं किस तरह से कहूँ ये बात कैसे कहूँ। ऐसे मेरे आदमी पैदा जो कि वर्ष हो गए मेरे 18-19 साल का था तब से कथा करने लगा हूँ निपेश ऊपर हो गया। इतना कहने पर भी कभी कभी ऐसी आती है मन में कि किस तरह से कहूँ इस बात को तो हरिगार में कैसे कह सकता है। तो देखो परमात्मा का जो ही चिंतन किया जाएगा वो सबका सब ही कल्पित ही होगा। किसी की ताकत नहीं है भगवान के असली रूप को पकड़ ले, कोई नहीं पकड़ सकता। देवता आदि ऋषि महर्षि कोई नहीं पकड़ सकते। तो हम पकड़ नहीं सकते परंतु हमारी पकड़ में वो आता है, हम पकड़ नहीं सकते वो पकड़ में आ जाता है। हम साकार को नहीं जानते पर वो साकार हो सकता। हम आंखों से नहीं देखते मन आंखों से दिखने की उठ सकती है वो दिख जाए। कानों से नहीं पकड़ सकते पर कानों में वो आ जाए क्योंकि वो तो सब जगह आ सकता है ना। हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती पर हमें देखने में वो आ सकता है। मानो उन तक हम नहीं पहुंच सकते हमारे तक वो पहुंच सकता है। समझे नहीं भाव वो सर्वसमर्थ है। जब हम उसका भाव रखते हैं तो जिस भाव से समझे उस भाव स्वीकार कर देता है वो क्योंकि हमारी कमजोरी को वो जानते हैं। नहीं जानते तो ईश्वर कैसे भगवान कैसे हो गए। बिंब निराकार जोर लगा आप कर दो शिवाय कल्पना की कुछ नहीं है कर ही नहीं सकते। ये बैंब करते हैं निर्गुण के ऊपर तो ठीक है सगुण माया है। सगुण निर्गुण जैसे सगुण माया वैसे निर्गुण माया बरूबर है कोई फर्क नहीं उसमें। सोने का पासा बढ़ा लो सोने का बर्फ बना लो रहा तो वही पतला पतला कितने बना बर्फ बना ले तो भी सोना डली बना तो सोना ऐसे वृत्ति आप फैला लो तो वही बात एक दर तो वही बात फर्क क्या हुआ। परंतु हमारा लक्ष्य परमात्मा है इस लक्ष्य को परमात्मा जानते हैं तो वो अपनी भाषा मान लेते हैं। ये मैंने कई बार कहा है विषय कि परमात्मा का हम ध्यान करते हैं तो हम परमात्मा के ध्यान को नहीं पकड़ सकते परंतु भगवान हमारे भाव को भावग्राही जनार्दन भाव ग्रहण करते हैं तो भाव हमारा होने से वो अपना भाव मान लेते हैं। जैसे माँ है माँ को कोई माँ कहता है कोई या कहता है कोई मदर कहता है कोई माता कहता है कोई जननी कहता है कुछ नाम तरह तरह गए। छोरा माँ को भाभी कहते हैं कई कई भाई कहते हैं बहुत से भाई कहते हैं। तो क्या भाई कहते हैं तो माँ भाई समझती है और भाभी कहता है तो क्या देवर समझती है माँ। माँ कैसे समझती है छोरा भाभी कहता है अब वो देवर है छोटे छोटे देवर कहते हैं वो उस पर कहने लग जाए भाभी भाभी कहने लग जाए। कोई नाम कहकर बोलता है राधा राधा बोलता है राधा नाम राधा नाम से बोलता है छोरा क्यों पीर में रहा पीर में जन्मा हुए राधा भाई राधा आए रहा कोई राधा राधा कोई कहने लग गए। तो माँ वो समझती है भाव को और पानी पीता तो भू भू करता भू भू का पानी कहा नाम आया भू कोश में आया नहीं पर माँ समझ लेती है प्यास लगी पानी पा देती है। तो बालक के भाव को माँ समझती है। गूंगा तेरी बात को और जाने को कह गूंगे गूंगेरी मावड़ी कह गूंगे की जो है गूंगा होता है मुंह होता है वो तो बड़े हरेक बात कैसे समझे। कहा तो मुंह गूंगेरी माँ समझती है कहा उसकी स्त्री समझती है जो रात भी रहती है वो क्या सुनझे मावड़ी क्या सुनझे जो है तो ऐसे है उस बात खग समझे खग ही भाषा तो वो समझ सकता है। परंतु तो सर्व भाषा भी थे भगवान भगवान को अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है, कर्नाटकी भी आती है, देहाती भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, संस्कृत भी आती है, फारसी भी आती है, भगवान को सर्व भाषा भी थे। अरे भाषा तो पश्चे प्रकट होती है, पहले भीतर से पैदा होती है, मन में, बुद्धि में, प्रेरणा में, वहाँ जहाँ पैदा होती है वहाँ जानती हो तो वहीं देखते हैं। अब भाषा में किसी में प्रकट करो क्या फर्क पड़ता है। इस वास्ते हमारा लक्ष्य परमात्मा है, उसी से हमारी प्राप्ति होती है परमात्मा की। हमारी इंद्रियां प्रकृति परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। प्रकृति का जन्य कार्य वो साकार हुआ, इस गुण उत्पन्न नष्ट हुआ, ये कैसे पकड़ सकता है उसको। मैं परमात्मा उसे पूरे पूरे पूरे परिपूर्ण व्यापक है, जैसे कोई संसार नहीं वहां है, वैसे के वैसे सब संसार में वैसे के वैसे है, वे को कमजोर नहीं है। जहाँ सृष्टि का अत्यंत अभाव है वहाँ जैसे है, सृष्टि की बड़ी भारी है उसमें वैसे के वैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में वैसे के वैसे ही है। वो लक्ष्य होने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो जो प्राप्त उनकी कृपा से ही होते हैं। तत्व ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे परम दर्शन दे, चाहे कुछ भी हो, उसी कृपा से ही होता है। ये सिद्धांत है। मेरे को बहुत विचित्र विचित्र बातें मिली है गीता से, बहुत विचित्रता दिखती है मेरे को, बहुत विलक्षणता, अरे बहुत सरलता दिखती है। उसकी प्राप्ति जितनी सरलता सुगमता परमात्मा तत्व की प्राप्ति में है, ऐसी कोई ऐसी सुगम वस्तु हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं इतना सुगम परमात्मा। अब ऐसी बात सुनने से मन तो करता है, परंतु अपनी जिद छोड़ते नहीं। अब छोड़ी मन कैसे हो। नारायण नारायण। अब कोई आप बात विचार हो, आपको समय हो तो बता, छोड़ोगे नहीं, समय तो हो गया। अर्जुन दो शरणम प्रजा में बोला है कि शरण की क्या तात्पर्य है। माँ में कब शरणम प्रजा आता है ना, शरणम प्रजा। हाँ हाँ, माँ में शरणम प्रजा क्या है। शरण होना, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये भगवान मैं आपका हूँ। जैसे लड़की होती है ना, तो ब्याह होने पर वो पति की हो जाती है, अब पीर की नहीं रही, अब पीर की रही क्या, वो बहन बैठी है बाप के पास ही, पर वो है वहां की नहीं, अब वहां की हो गई। ऐसे हम संसार के नहीं रहे, भगवान के हो गए। हे नाथ आपको इतना होते ही भीतर से मान ले, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं माँ बाप का नहीं हूँ, जाति का नहीं हूँ, वर्ण का नहीं हूँ, आश्रम का नहीं हूँ, हिंदुस्तान का नहीं हूँ, घर का नहीं हूँ, शहर का नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं यहाँ का, मैं भगवान का हूँ, ये हो जाता है। वो शरणागति है। भगवान की मान्यता रहती है, करनी पड़ती है क्या, जैसे जगत की मान्यता है, जगत की मान्यता हटानी पड़ती है, करनी नहीं पड़ती, करनी भगवान की मान्यता करनी पड़ती है, करो तो। जगत माना हुआ है, जगत माना ही हुआ है, जगत है तो नहीं है, नहीं जगत, जगत केवल माना हुआ है, माँ केवल मानी हुई है, बाप केवल माना हुआ है, भाई केवल माना हुआ है, मनुष्य केवल माना हुआ है नहीं। करता अमित मान्यते मना हुआ है। माँ को किसी ने देखा नहीं है, किसी को याद नहीं है, वो तो बताओ माँ याद हो किसी को, तो बाप को किसी ने नहीं देखा। अब बाप बना उस समय तो उत्पत्ति नहीं हुई, अब वो कैसे देख लोग बाप को। मानते हो शिवाय मान्यता का और क्या है, आप बताओ इतने बैठे हो। मेरे पिताजी हैं, शिवाय मान्यता के कोई है आपके पास में प्रबल प्रमाण की ये बात है, पिता है ये, शिवाय मानने के संसार केवल मना हुआ है, मना हुआ न मना है बेटा। भगवान की मान्यता है, क्यों कि मान्यता में बैठे हैं तो भगवान की भी मान्यता ही करनी पड़ेगी। मारवाड़ी बोलते तो मारवाड़ी से बोलना पड़ेगा, हम जिस मान्यता में बैठे पहले मान्यता ही करनी पड़ेगी उसकी। अंग्रेज बनाते हैं भगवान की मूर्ति अंग्रेज जैसी, बंगाली बनते हैं बंगाली जैसी, और हिंदुस्तानी बने हिंदुस्तान जैसी। उनका आप मिलो भगवान का सहारा मिलेगा नहीं, कुत्ते का भगवान कुत्ते जैसा होगा। हमारे भगवान हमारे जैसा होगा, क्योंकि उसी समय में वो हमारे में आता है, हम उसमें जाते हैं तो वो हमारी कृपा हमारे में आ जाता है, तब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बड़े भाई आचार्य और इधर से एमए हो, बालक को सिखाएगा तो ए करना पड़ेगा, ए बी करना पड़ेगा, अ आ आ आ करना बोलना पड़ेगा, और हाथ पर वही लिखना पड़ेगा। बालक की अवस्था में आकर के ही बालक को पढ़ा सकता है, अपनी अवस्था में रहकर बालक को समझा देगा। एमए हो चाहे आचार्य हो, अपनी समझ जाएगा बालक को समझा देगा। बालक की अवस्था में आना पड़ेगा, इस वास्ते गुरु का शिष्य के भीतर अवतार होता है, उतरते हैं अवतार में उतरना, तब वो समझा सकते हैं। क्या समझाएंगे आप जिस भाषा से समझो उस भाषा में रुकनी पड़ेगी, आप जिस दृष्टांत से समझो वही दृष्टांत कहना पड़ेगा। कैसे समझोगे, किसी से कोई बात करो तो उसके मिलाने में बात होगा ना, तो मिश्र मिलने से बात होगी, मिलना होगा तो उसको दोनों को मिलना पड़ेगा ना, मिले बने कैसे होगा। इस तरह से हम भगवान को चाहे जैसे प्राप्त करें प्राप्त कर सकते हैं, हमारा भाव होता है। तो यार भाव व्यक्त करने के लिए हमारे पास शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, अहम है, इसके सिवा हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो इसी से पकड़े हम क्या करें। और मन बुद्धि पुस्तकों में ग्रंथों में मन बुद्धि परिवर्तनशील है, लगातार मन बदलता रहता है, परिवर्तनशील है परंतु अपरिवर्तन पकड़ देता है। वो अपरिवर्तनशील है ना, देखो अपरिवर्तन में परिवर्तनशील तो नहीं जा सकता, पर परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील मौज से जा सकता है। समझेगा नहीं, अपरिवर्तन है उसमें परिवर्तन प्रवेश नहीं हो सकता, पर परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील स्वतः प्रवेश रहता है। उत्पत्ति विनाश आदि तो होते हैं, और वो है, वो होता नहीं है, है वो समय परिपूर्ण है। साधना काल में जो साधना काल में चिंतन करना पड़ता है, मन बुद्धि उसमें लगानी पड़ती है। साधक परिवर्तनशील नहीं होगा, साधन प्रतिशील होगा। देखो साधक साधन साध्य तीन है, साधक है वो साधन करता है, साध्य को प्राप्त करता है, साध्य को प्राप्त करता है। मानो यहाँ से चले हम हरिद्वार तो हरिद्वार हमारा साध्य हुआ, यहाँ हम साधक हुए और चलना साधन हुआ, ठीक है। तो साधक साधन साध्य पहुंचतेगा, तो साधक पहला साधन बनेगा, साधन बनकर साध्य मिल जाएगा। जो साधक का सन्मुख हुआ परमात्मा की तरफ तो साधक बना ये तो छूटता चला जाएगा, जो संसार है वो तो छूटता चला जाएगा। यहाँ से सवरे होते ही ये तो दूर होता चला जाएगा, हरिद्वार नजीक आता चला जाएगा साधन में, साध्य में ठेठ पहुंच जाएगा, ये सब छूट जाएगा, साधक और साधन दोनों छूट जाएंगे। ना ये कलकत्ता रहेगा ना मार्ग रहेगा, हरिद्वार रह जाएगा। मन के स्तर पर साधना शुरू की जाती है, स्तर पे तो मन पर जो पहले अध्यारोपण है इस जगत का उपरांत का जो अध्यारोपण है, जगत तो अध्यारोपण वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। तभी तो यहाँ से हरिद्वार जाए तो कलकत्ता छूटेगा आगे नहीं, कलकत्ता छूटेगा, ये छूटता चला जाएगा, वो नजीक होता चला जाएगा। क्या बात है, जैसे संसार परिवर्तनशील है ऐसे ही परमात्मा, संसार की मान्यता है ऐसी परमात्मा की मान्यता ही, परमात्मा मान्यता नहीं है, परमात्मा है। आप मन तो समझे बड़ी बात है, आप मन तो समझो तो मैं क्यों दखल दूं आप में, मान्यता समझो, पर मान्यता नहीं वो है। अरे उस है में मान्यता होती है, मान्यता में मान्यता कैसे ठहरेगी, मान्यता न मान्यता में ठहरेगी। आप स्वयं हो तो कई चीज उथल पुथल कर सकते हो, आप हो ही नहीं तो उथल पुथल कैसे करोगे, आपके उथल पुथल हो जाएगा। आप कितने तर्क करो, आप समझना चाहो तो विश्व तरंग में छोड़ देता हूँ, जाओ कौन माथा बची करे। मेरा विचार आता है, मैं कभी कह देता हूँ साधन आपको जैसे बता दूंगा, कभी कभी मेरे ऐसा कहने का काम पड़ रहा है कि बातों में मेरे को नहीं जीत सकते आप। युक्ति से मैं बात करो, परमात्मा की बात है वो ऐसी नहीं, वो और तरह की होगी। मूल में आधार है, आधार एक चीज। अभी पृथ्वी न हो तो कितना ही चतुर नाटक नाटक करने वाला नृत्य करने वाला नट पृथ्वी के बिना नाच सकता है क्या? आधार के बिना कैसे बात चलेगी, आधार के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। पर आधार का पता ही नहीं है, आधे ऊपर भी नाचते हैं, पता ही नहीं पृथ्वी का, याद ही नहीं है। बिना प्रकाश आप देख ही नहीं सकते, पर देखते हो प्रकाश की तरफ, देखते ही नहीं हो। कौन प्रकाश की तरफ कौन देखता है? सीढ़ियां गिनते हो तो सीढ़ियां बिना आप जा नहीं सकते, सीढ़ी गिनते ही नहीं आप। क्षत्रिय विद्यालय कलकत्ता में है, उसमें पूजा का परमात्मा नहीं है, मतलब भाई इतनी अपनी फजीति नहीं करानी चाहिए। परमात्मा ने ऐसी अपनी फजीती बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। क्यों? कि आपने सब देख लिया, सब जगह ढूंढ लिया, अपनी सजा मिले तो कहता है अनंत ब्रह्मांड एकदम सब जगह घूम कर देख ले, फिर कहता परमात्मा नहीं है। नहीं कह दिया चल से है, मैं कहती इसे सुई नहीं है तो लोग कहे बेअकल कहे देखा है, इसमें नहीं है, सब देखा है, सब तू जानता है, तू ईश्वर है, नहीं कह सका। सब नहीं जानता है तो तेरी बात को माने वो तेरे से डबल मूर्ख। तुम जानता तो है नहीं, कहता है ईश्वर नहीं है, तुम जानता है कि मैं जानता हूं, उसे कहा मैं जानता हूं, तू जानता है हाँ, तेरे पास बाल कितने हैं बता, तेरे केस कितने हैं माथे पर बता, कि तेरे आप भी नहीं बता सकते तो मैं तो जानना दम भरता नहीं, मेरे पर लागू नहीं होता, तेरे पे लागू होता है। मैंने कहा अच्छा ये नहीं सही, बच्चों कौन गए, सीढ़ी कितनी है, ये छोटे बड़े से बढ़ते बड़े, बड़े से बड़े हो गए पढ़ते पढ़ते, बताओ सीढ़ी कितनी है, अब नहीं कह सकते आप नहीं बता सकते पता। आपने ध्यान दिया ना, रोजाना चढ़ते उतरते हो, रोजाना चढ़ते उतरते हो और बता नहीं सकते आप, क्यों नहीं बता सकते, ध्यान नहीं दिया। आप बताओ तो अपने घर की सीढ़ी आप बता सकते हो, सब कोई सही बता सके, घर नहीं बता रहेगा, थम्बे कितने हैं बता रहे हो आप, रोज आते हो। जब इतनी स्थूल चीज भी ध्यान दिए बिना नहीं बता सकते, परमात्मा तो कैसे बता सकते हो, कहता तो बता दो मकान कमार कितने हैं, दरवाजे कितने हैं बता दो, रोज दिन आते हो उसको नहीं बता सकते। यही तो मैंने कहा, मेरे दुख की बात कहा कि आप जानना चाहते नहीं, इधर दृष्टि देना चाहते ही नहीं, आप जान सकते नहीं, ये मानता ही नहीं हूं मैं, आप सब जान सकते हो चाहते ही नहीं, तो क्या करें आप लोग। अब कितना परिवार नियोजन में कितना नुकसान है, कितना बड़ा भारी नुकसान है। विदेशों में एक मैंने बात सुनी है, आप लोग परिचित हो मेरे से ज्यादा, कोई नहीं है कोई मेरे से कम है। विदेशों में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, कल परसों किसी ने एक डॉक्टर सुनाया कि इंग्लैंड में एक डॉक्टर है, इंग्लैंड में कहाँ कहीं, वो डॉक्टर हिंदुस्तान का है, उतना बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है अंग्रेजों में। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े बड़े वैज्ञानिक हिंदुस्तान के भारतीय है, ऐसे बुद्धिमान है। तो तो ऐसे बुद्धिमान आदमी है वे तो बाहर जावे बाहर की कंपनी उठ जावे। अब क्या दशा होगी इस संसार की? ऐसे बुद्धिमान जिनको तो जलमना बंद करते हैं यार, वे मुसलमान जलाते हैं घर को, जो मंदिर तोड़ दिया, मंदिर रहने से मुसलमान का क्या नुकसान है, यार तोड़ने से क्या फायदा है, कोई बता सकता है? आप बता देना, पूछ पूछा बता देना, मुसलमानों को मिलकर बता देना कि मंदिर रहने से मुसलमानों का क्या नुकसान होता है। वो तो बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, दुनिया मात्र में बुद्धिमान जितना भारतीय है उतना बुद्धिमान कोई नहीं है। भारतीय जितना दर्शन गहरा है उतना किसी देश में किसी भाषा में दर्शन ऐसा नहीं है। वो तो आप बताओ, आज मैं चैलेंज देता हूँ, आप खूब खोज कर लाओ मेरे को बताओ। इतने बुद्धिमान उसकी सत्यानाश करते, उसे नाश करने, उसका संसार का नाश कर रहे, जन्म ही नहीं देते। कितनी हानि हो रही है, कितना नुकसान कर रहे हो आप थोड़े से आराम के लिए। फिर आराम में कितना नुकसान हो रहा है, ये सब आराम में ही नुकसान है। सुखाशक्ति ही मूल कारण है पतन का। मेरे को वर्षों के बाद मिली है बात, व्याख्यान देते हुए भी बात क्या कहाँ अटकी हुई बात कहाँ है, फिर संतों की कृपा से मिली कि जो सुख आशक्ति है ना, बस ये संस्कृत जाप होगा, ये है, यही अटकी हुई है, वही सुख रे पीछे पड़े हैं। अब क्या दशा होगी देश की, क्या होगी जनता की होगी? महान पतन होगा, बड़ा भारी पतन। नारायण नारायण नारायण 6 बजे। अरे बहुत सुगम है, परंतु ना तो आप विश्वास करते हो ना पर मन के चाहे सब ले लो, अरे ले तो तैयार तो जाओ।